Vítajte pri dnešnom spoločnom skúmaní zaujímavých zdrojov. Dnes sa ponoríme do atmosféry jedného fakt legendárneho miesta v Lisabone, Pastelaria Versailles. Je to kaviareň a cukráreň, ktorá tam stojí už viac ako 100 rokov a zdá sa, že stále prekvíta. Naše informácie čerpame z podkladov projektu Ložaskom História, teda obchody s históriou. Je to iniciatíva, ktorá mapuje a predstavuje tradičné lisabonské podniky, takže máme k dispozícii, povedala by som, dosť autentický pohľad. Čo je teda našim cieľom? Chceme spolu odhaliť tú esenciu toho, čo robí Versailles takým, výnimočným. Prejdeme si ho príbeh, skúsime zachytiť tú atmosféru, nazrieme do ponuky a hlavne sa zamyslíme, prečo aj po takom dlhom čase toto miesto stále ľudí láka. Tak, poďme na to. Skúsme to teda uchopiť od začiatku. Versailles otvorili v roku 1922 na Avenida da Republika. Čo nám tie materiály hovoria o tomto štarte, predsa len rok 1922, vznikajúca nová štvrť? To muselo byť zaujímavé. Áno, podľa toho, čo sa dozvedáme, to bolo naozaj významné otvorenie. Išlo o prvú veľkú reprezentatívnu kaviareň v tej oblasti známej ako Avenida z Novas, Nové Aveny. Tá časť mesta vtedy, viete, dynamicky rásla, stavali sa tam nové domy. A Versailles sa prakticky okamžite stala takým kľúčovým spoločenským bodom. Predstavte si tie rodiny, čo sa tam sťahovali, toto bolo ich miesto na stretávanie, na kávu, proste na kus reči. Rýchlo to presiahlo funkciu len kaviarne, stalo sa to živým centrom komunity. To je fascinujúce, jak sa podnik môže takto organicky zrásť s miestom a jeho ľuďmi. A ten odkaz asi pretrváva, však škálit materiálov sa píše, že aj dnes sa tam vracajú ľudia, ktorí tam vyrastali, aj keď už možno žijú inde, prídu si zaspomínať, ukázať to deťom, to je silný dôkaz, hlboké puto. Ale zdá sa, že cesta Versailles nebola vždy len taká úspešná. Tie dokumenty naznačujú aj nejaké turbulencie, hlavne v 80. rokoch, ako to bolo. Máte pravdu, tá kontinuita bola narušená. Materiály uvádzajú, že v období medzi 80. a 90. rokmi prešla celá tá štvrť Avenida z Novas výraznou zmenou. Pôvodne to bola hlavne obytná zóna, no začala sa meniť. Pribúdali kancelárie, úrady a naopak ubúdalo stálych obyvateľov. A tento, povedzme, demografický posun mal samozrejme dosť citeľný dopad na kaviareň. Tá bola na tej lokálnej komunite silno závislá. Situácia vyvrcholila v 80. rokoch, kedy podnik čelil tak vážnym ekonomickým problémom, že, skrachoval. Skrachoval, to znie dosť definitívne pre podnik s takou históriou, ale očividne to nebol koniec. Našťastie nie. Po tom krachu podnik prevzala nová spoločnosť. Zaujímavé je, že podľa dostupných informácií dnes táto spoločnosť až 9 spoločníkov. A práve tomuto novému vedeniu sa podarilo Versailles nielen zachrániť, ale aj vdýchnuť mu nový život, postaviť ho späť na nohy. Nebol to teda len reštart, ale fakt oživenie. A zdá sa, že mimoriadne úspešné. A to úspešné oživenie sa asi najlepšie prejavuje počas obednej štičky. Zdroj to opisuje veľmi živo, používa ten portugalský výraz azafama bua di ver, čo by sme mohli preložiť ako zhon, na ktorý je radosť pozerať. Predstavte si to, 8 ľudí kmita za pultom, ďalších 6 obsluhuje pri stoloch. A celé to pôsobí ako zrýchlená, ale dobre zohratá choreografia. To musí byť naozaj zážitok vidieť, tá energia. Presne tak, ten opis je fakt výstižný. A táto obedná dynamika, tá je pripisovaná hlavne zamestnancom z okolitých kancelárií a firiem. Chodia si sem dať obed, to je jedna vec, ale čo je možno ešte dôležitejšie a čo ukazuje ten úspech oživenia, aj po obede a večer, keď sa to tempo, jasne, spomalí a atmosféra zmení, kaviareň býva podľa zdroja takmer vždy plná. Nie je to teda podnik závislý len od obedov. Tá stála popularita počas celého dňa, to je jasný signál. Ponúkajú niečo viac. Je tam kvalita, atmosféra, to priťahuje. Keď už sme pri tej kvalite, poďme na to, čo konkrétne tie materiály vyzdvihujú. Čím si Versailles získava zákazníkov? Spomína sa tam pár stálic. Napríklad na jedlo odporúčajú bife do lombo, hovädzí steak zo sviečkovice. To znie ako seriózna ponuka na kaviareň. Určite áno, jedlo tam hrá dôležitú rolu. Nie je to len o káve a koláčoch a okrem toho stejku je vraj legendárna ich čokoládová torta. Pečujú podľa vlastnej, prísne stráženej receptúry. To jej dodáva taký punc exkluzivity. Ďalej sa chváli domáca značka kávy a naozaj impozantne široký sortiment ďalšieho pečiva. Sladkého aj slaného a nesmieme zabudnúť na jednu drobnosť, ktorú zdroj označuje ako nadčasové krokety. To je presne ten detail, čo dotvára charakter. Nadčasové krokety. To znie skvele, ale okrem jedla a nápojom je tu ešte jeden kľúčový faktor, ktorý tie materiály stále zdôrazňujú, a to je atmosféra. A hlavne tá skladba ľudí, čo tam chodia. Je tam jedna zaujímavá úvaha. Áno, tá špekulácia o lokalite je naozaj podnetná. Autori textu sa zamýšľajú, čo by bolo, keby Versailles sídlila v tých turisticky exponovanejších častiach Lisabonu, ako Bajša alebo Čiado. Predpokladajú, že by sa pravdepodobne už dávno stala primárne turistickou atrakciou, možno až takou pascou, a stratila by časť svojej autenticity kvôli tej monokultúre návštevníkov. Ale našťastie sa to nestalo. Versailles si drží tú svoju polohu na Avenida da Republika, tá je síce rušná, ale nie je to typické turistické epicentrum. A práve vďaka tomu, ako naznačuje zdroj, si zachováva to svoje najväčšie kúzlo, tú neuveriteľnú pestrosť klientely. Sú tam stáli hostia, čo tam chodia 10 rocia. Ľudia z kancelárií na rýchly obed, rodiny na nedelný zákusok. A áno, sú tam aj turisti, ktorí objavili tento skvost. Sú srdečne vítaní, ale nie sú dominantní. Práve táto zmes od miestnych pamätníkov až po jednorazových návštevníkov z druhého konca sveta vytvára tú jedinečnú, živú atmosféru. Nie je to sterilné, ani homogenné. Absolútne súhlasím. A tá pestrosť priamo súvisí s jednou kľúčovou myšlienkou, ktorú ten zdroj formuluje veľmi presne. Hovorí, najlepšie na Versailles je, že to vôbec nie je kaviareň z iných časov, hoci má aj túto stránku, je to predovšetkým kaviareň, ktorá žije teraz. Toto je podľa mňa jadro veci. Má všetky tie nádherné historické prvky, ktoré jej dávajú ten punt z minulosti, ale nie je to skanzen. Nie je to miesto, kam sa chodí len obdivovať staré časy. Je to plne funkčný, pulzujúci podnik pre ľudí dneška. Aktívne ho využívajú. Tá história nie je len kulisa. Je to živá súčasť prítomnosti. Poďme sa teda na tie historické a estetické prvky pozrieť bližšie. Čo konkrétne vytvára tú atmosféru kaviárne na starý spôsob, ako ju opisuje zdroj? Je tam toho naozaj dosť. V prvom rade nábytok, ten má tie charakteristické, elegantné, zvolnené línie, ktoré evokujú secesiu, teda Art Nouveau. To bol štýl populárny na prelome 19. a 20. storočia, známy inšpiráciou v prírode, ornamentálnosťou. Potom sú tu umelecké diela. Na stenách a stropoch nájdeme originálne obrazy od maliara Benvindaciu a bohaté detailné rezbárske práce od umelca Fausta Fernandeza. K tomu si treba pridať tie majestátne lustre visiace z vysokých stropov, tie priestor nádherne osvetľujú. Veľké zrkadla opticky zväčšujú už aj tak veľkorysý priestor a dodávajú mu hĺbku. Nechýbajú ani mramorové obklady a detaily, ktoré podčiarkujú ten luxusný dojem. A celkový pocit umocňuje impozantná výška samotnej miestnosti. Všetko toto spolu vytvára dojem klasickej, veľkolepej európskej kaviarne. Znie to naozaj pôsobivo? Klasika, história, umenie. Ale ako ste už naznačili a ako zdôrazňuje aj zdroj, táto klasika nie je statická, funguje rýchlosťou dneška. Ako si vysvetľujete túto schopnosť sklbiť historické prostredie s modernou prevádzkou a energiou? V čom tkvie to tajomstvo? Myslím, že je to kombinácia viacerých faktorov. Poprvé, zachovanie toho fyzického priestoru a jeho atmosféry je základ. Majitelia očividne chápu hodnotu tohto dedičstva a investujú do jeho údržby. Po druhé, tá spomínaná efektívna a rýchla obsluha, najmä počas špičky. To ukazuje, že podnik sa dokázal prispôsobiť moderným očakávaniam zákazníkov, čo sa týka servisu. Nepracujú tempom spred 100 rokov. Po tretie, kľúčová je tá kvalita ponuky, od kávice, zákusky až po jedla. Ľudia sa vracajú nielen kvôli atmosfére, ale aj preto, lebo im chutí. A napokon tá rôznorodá klientela, o ktorej sme hovorili. Práve tá bráni tomu, aby sa miesto stalo len turistickou kulisou alebo nejakým klubom pre pamätníkov. Tá zmes ľudí prináša dynamiku a život. Je to teda o rovnováhe medzi úctou k minulosti a schopnosťou reagovať na potreby súčasnosti. Takže ak by sme mali zhrnúť tie najdôležitejšie body z nášho dnešného skúmania Versailles, čo by to bolo? Zdá sa, že ide o ukážkový príklad odolnosti a adaptácie, podnik, ktorý prežil viac ako storočie, prekonal vážne krízy, vrátane bankrotu. A nielenže prežil, ale dokázal si zachovať svoj jedinečný charakter. Ten nádherný historický interiér s umeleckými prvkami nie je len múzejným exponátom. Je to živé prostredie. Presne. A zároveň nezamrzol v čase. pulzuje energiou, o čom svedčí ten ruch počas obedov, aj tá stála návštevnosť počas celého dňa. Láka široké spektrum ľudí od miestnych až po cudzincov, a to vďaka kombinácie autentickej atmosféry a overenej kvality ponuky. Vrátane tých legendárnych krokiet. Áno, je to skutočne taká prípadová štúdia toho, ako môže byť historické dedičstvo nielen zachované, ale aj plne relevantné a živé v 21. storočí. Nie je to len miesto pre nostalgikov, hoci tí si tam rozhodne nájdu svoje. Je to skôr živý organizmus v tele mesta. Elegantne a funkčne prepája minulosť s prítomnosťou. A to na všetkých úrovniach, od tej veľkolepej architektúry a umenia až po tie drobné, každodenné radosti, ako dobrá káva alebo tie spomínané nadčasové krokety. Je to spojenie monumentálneho s obyčajným. Výstorie s pulzom dneška. Náš dnešný pohľad na Pastelária Versailles nám teda predstavil miesto, ktoré je o mnoho viac než len pekná historická kaviareň či cukráreň. Je to skutočne živý kúsok Lisabonu. Svedectvo o tom, že je možné prežiť búrlivé zmeny viac ako storočia, adaptovať sa a pritom nestratiť svoju dušu, svoju jedinečnosť. Každodenný mestský ruch a kvalitná gastronómia stretávajú v pozoruhodnej harmónii. A práve táto komplexná zmes vytvára ten neopakovateľný zážitok pre každého, kto do Versailles vstúpi. A na záver, ako zvyčajne, prichádza malý podnet na zamyslenie. Žijeme v dobe, kedy sa mestá menia závratnou rýchlosťou, čelíme globalizácii a často sme svedkami zániku tradičných podnikov, ktoré formovali charakter miest po generácie. Čo si myslíte, že je ten kľúčový faktor alebo kombinácia faktorov, ktorá umožňuje miestam ako Pastelária Versailles nielen prežiť, ale dokonca prosperovať a zostať relevantnými aj pre nové generácie? Ako to dokážu bez toho, aby sa premenili na nejakú sterilnú turistickú atrakciu alebo zakonzervovaný muzeálny exponát, ktorý stratil spojenie so súčasným životom mesta?